20% w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 stycznia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Nie może być tak, że urzędnik Komisji Europejskiej będzie komentował rozwiązania ustrojowe w Polsce, powiedział wiceszef Kancelarii Prezydenta. U nas nie ma żadnego potwierdzonego przypadku koronawirusa, zapewnia główny inspektor sanitarny. Szóste charytatywne zawody w narciarstwie alpejskim w Zakopanem otworzył Andrzej Duda. Rzecznik Komisji Europejskiej nie ma żadnej podstawy, by wypowiadać się na temat statusu Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, powiedział zastępca szefa Kancelarii Prezydenta. Paweł Mucha odniósł się do piątkowej wypowiedzi rzecznika Komisji Krystiana Wiganda, który oświadczył, że Komisja nie ma wątpliwości co do prawomocności Sądu Najwyższego w Polsce, ale ma w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem ministra MSZ podjęło słuszną decyzję o wezwaniu przedstawiciela Komisji Europejskiej w Polsce. Nie może być tak, że urzędnik będzie komentował rozwiązania ustrojowe przyjęte w Konstytucji z 1997 roku, powiedział Paweł Mucha. Z całą pewnością nie mamy żadnego potwierdzonego przypadku koronawirusa w Polsce, mówi główny inspektor sanitarny. Jarosław Pinkas dodaje, że wirus może być groźny dla osób z obniżoną odpornością. W organizmie może dać znać o sobie do tygodnia. Nie panikujemy, jesteśmy przygotowani, mówią z kolei przedstawiciele belgijskiego Ministerstwa Zdrowia. Gdy w sąsiedniej Francji potwierdzono przypadki zachorowań, służby medyczne w Belgii postawiono w stan najwyższej gotowości. W Chinach poinformowano, że zakażonych jest prawie 2000 osób, a liczba śmiertelnych ofiar wzrosła do 56. W Brukseli wyznaczono szpital do przyjmowania osób chorych z symptomami wskazującymi na zarażenie koronawirusem. Szpital od 2004 roku specjalizuje się w zakaźnych chorobach układu oddechowego. Wczoraj przyjęto jedną osobę, która przyleciała z Chin z gorączką i kaszlem. Osoba została odizolowana i przebadana. Był to fałszywy alarm, bo wyniki przeprowadzonych testów wykazały, że pacjent ma zwykłą grypę. Belgijskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradziło swoim obywatelom podróże do Chin, zwłaszcza do prowincji Hubei, gdzie znajduje się ognisko koronawirusa. MSZ ustalił, że w tym rejonie przebywa 11 Belgów, z którymi nawiązano już kontakt. Te osoby zostały poproszone o szczególne środki ostrożności, o unikanie targów i miejsc z żywymi lub martwymi zwierzętami i ptakami, a także o przestrzeganie zasad higieny. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Zakopanem dziś nie tylko skoki, ale też 12-godzinny slalom maraton, czyli szóste charytatywne zawody w narciarstwie alpejskim. Ich celem jest pomoc podopiecznym Fundacji Handicap Zakopane. Zawody otworzył prezydent, uczestniczą w nich mistrzowie, reprezentanci kraju, najlepsi trenerzy i instruktorzy od lat 70. aż do dziś. Na stoku pojawili się też ministrowie zdrowia i sportu. Andrzej Duda, który jest honorowym kapitanem drużyny, jako pierwszy zjechał z Polany Szymoszkowej. To widać po tym, jak bardzo wielu zawodników, także byłych zawodników, dzisiaj jest tutaj razem, spotyka się, żeby uczestniczyć w tym specyficznym maratonie narciarskim właśnie dla dzieci, dla młodzieży z niepełnosprawnościami, po to, żeby cały rok mogły być prowadzone dla nich zajęcia rehabilitacyjne, po to, żeby ta bardzo ważna idea była szerzona, propagowana, a przede wszystkim niesiona pomoc. I to jest wspaniałe, że wszyscy przyjeżdżają i tutaj razem służą innym. Uczestnicy chcą też pobić rekord Polski w 12-godzinnej drużynowej jeździe non-stop na nartach w slalomie, które wynosi 698 km. Każdy przejazd to wsparcie konkretną kwotą funduszu na rzecz Fundacji Handicap Zakopane. Organizacja zajmuje się aktywizacją sportową osób z niepełnosprawnościami, głównie intelektualnymi. Na koniec jedna z największych imprez popularno-naukowych w Europie, czyli Festiwal Nauki w Katowicach. O szczegółach Katarzyna Juszkiewicz. Centrum kongresowe podzielono na 6 obszarów wiedzy. Nauk ścisłych, przyrodniczych, nauk technicznych, humanistyczno-społecznych, medycyny i zdrowia oraz sztuki. Nowością jest strefa elektromobilności. Kto chce zobaczyć, jak wygląda kuchnia molekularna, albo jak wygląda od środka ludzkie ucho, albo naczynia krwionośne, dowiedzieć się, dlaczego zjada nas trema, koniecznie powinien wybrać się z całą rodziną. Tym bardziej, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. Gośćmi specjalnymi festiwalu są m.in. amerykański astronom Seth Shostak, posiadający ponad przeciętne umiejętności arytmetyczne, austriacki pisarz science fiction Mark Ellsberg czy językoznawca profesor Jerzy Bralczyk. Dla najmłodszych Metropolia przygotowała kreatywne warsztaty, podczas których będą mogli kolorować i składać kartonowe modele dronów. Nie zabraknie też garażowych wynalazków i ciekawych wystaw. Z Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach Katarzyna Głuchiuszkiewicz, Polskie Radio Katowice. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

tych grzałek różnych i tego, co za moich czasów nazywało się łojeniem. No ja się boję troszkę przynosić takich moich wynalazków, bo się może okazać, że to, co dla mnie jest grzałką, to dla państwa jest chłodką i dlatego lepiej nie. Raczej będę się starał wypełniać zalecenie Wojciecha, żeby grać po prostu ładne piosenki. When the circus comes to town, in the city of the vampires, there's nary a soul to be found. When the sun glints off the church spires, and the citizens have all gone to their basements to wait for the night time in their coffin. So you better go exercise the elephants, oh, while you can. See the carved, painted wagons with wolves pace back and forth in their cages as they wait for a full moon to rise so they can shapeshift into hairy bone-cracking stages that will let them turn into normal people. So hungry vampires can suck their blood dry. You better go exercise the elephants. At night is aglow. Vein-painted clowns are performing. Baby vampire eyes shine at the show. No one thinks that it's alarming until I grab the clowns and bite holes in their necks. And the clowns aren't so funny anymore. So you better go exercise the elephants. Na okładkę albumu, z którego ta pieśń pochodzi. Bardzo to wszystko tajemnicze. Na okładce jest statek żaglowy z tych takich dużych szkunerów, co to i u Konrada występowały i u paru innych wielkich pisarzy na wzburzonych bardzo falach. Gdzieś tam w oddali jeszcze jakiś księżyc troszkę przebłyskuje przez chmury. Do tego tytuł płyty Just Like Moby Dick. No, to by nawiązywało jedno do drugiego, ale już nazwa zespołu jest tajemnicą zupełną. The Panhandle Mystery Band, czyli tajemniczy żebraczy zespół. No, troszkę wyjaśnia imię i nazwisko przywódcy tego muzycznego przedsięwzięcia, a jest nim Terry Allen. Terry Allen to obok Guya Clarka, nieżyjącego już niestety artysty, to taki teksański poeta muzyki stamtąd się wywodzącej. Poeta zarówno w tekstach, jak i w muzyce. I właśnie teraz ukazał się, bo to było w piątek, ukazał się jego nowy album, który firmuje on i owi Panhandle Mystery Band, czyli przyjaciele też z okolic teksańskich. Bardzo to wszystko tajemnicze ze względu chociażby właśnie na teksty, a jak Państwo muszą przyznać, muzyka też jest dosyć niejednoznacznie taka oczywista. Ten utwór nosił tytuł City of Vampires, czyli Miasto Wampirów, a za chwilę jeszcze dwa utrzymane w podobnej tajemniczej, żebrackiej atmosferze utwory. Harmony 2 i Death of the Last Stripper. Oto przed Państwem Terry Allen and the Panhandle Mystery Band. We'll pass and we'll pass. till we forget who passed last. Maybe then we'll rebuild on the ruins. Harmony true, I'm passing you. Beside the blue California like a lover asleep at the wheel, aroused with a jolt, going 100 miles an hour, where the freeway dead ends at the cliff. But if you took the exit, as God is my witness, I'd look for forgiveness and follow you home. Harmony too, I'm still loving you. Beside the blue California canal. She had a boy, some guy from Fresno. Where he is now, none of us know. She had a number on some paper in her purse, and that was the number we tried first. Yeah, but nobody answered every time we tried. We're the only ones in the world, and even though she died, gave her clothes to the Goodwill, except for one pretty dress. Tried to make her face up, she could look her best. Got carnations at the Safeway, and no roses left. Had no money for a preacher, so we tried to say a prayer. Nobody answered every time we tried. We're the only ones in the world, even though she died. They shut down the mill, and now there's no one around. She was the last stripper, the last club in town. Can't say that I knew her, can't say we were friends, but I still try that number every now and then. But nobody answers every time we try. We're the only ones in the world, even though she died. We're the only ones in the world, even though she died. Trochę pięknej muzyki z pięknego, czasami okropnego Teksasu. Terry Allen and the Panhandle Mystery Band. To ostatnie nagranie zatytułowane Death of the Last Stripper było dziełem Dave'a Alvina. A z kolei Dave Alvin to jest jeden z popularnych bohaterów audycji Piosenki bez granic. Wokalista, gitarzysta, przywódca różnych muzycznych przedsięwzięć między rockiem, rockabilly, bluesem i country, sprawnie się poruszający. Ostatnio Dave Alvin wpadł na pomysł, czy raczej został ogarnięty zupełnie niezwykłą, no i dosyć ryzykowną ideą, jak sam przyznaje, źródłem tego pomysłu, tej idei była lektura biografii Milesa Davisa. John Schwed napisał taką piękną, obszerną rzecz zatytułowaną So What, z której to Dave Alvin dowiedział się, że część tych najsłynniejszych płyt Milesa była realizowana w taki oto sposób, że Miles wchodził do studia, mówił, w jakim mamy zagrać, w jakiej tonacji, nadawał kilka nut, które stanowiły tak zwaną groove, czyli tę podstawę, i wokół tego przez następne dni albo tygodnie owijano całą muzykę, która później znajdowała się na płycie. Czyli pełna improwizacja, no oczywiście później podlegająca pewnym zabiegom montażowym już w tak zwanej postprodukcji. No i Dave Alvin pomyślał sobie, a co, to ja jestem może gorszy? Gdzież tam? Też tak bym chciał i też pewnie tak potrafię. No i wszedł do studia, zaprosił kilku kolegów i w ten sposób powstał album zatytułowany Third Mind, na którym znalazły się takie właśnie dzieła, które w oparciu o istniejące już oczywiście wcześniej tematy muzyczne zostały rozwinięte do współczesnych ich interpretacji. Wśród tych dzieł jest coś, co zadziwiło mnie ogromnie, mianowicie to przymiarka do powtórzenia niezwykłego przedsięwzięcia sprzed wielu, wielu lat, z połowy lat 60., kiedy to zespół The Paul Butterfield Blues Band pomieścił na swoim albumie zatytułowanym East West 13-minutowy utwór pod tym właśnie tytułem, który głównie został wymyślony przez Mike'a Bloomfielda. No i proszę sobie wyobrazić, że Dave Alvin z kolegami jako Third Mind zrobili to samo, ale przekroczyli jeszcze ten limit Paula Butterfielda i kolegów, i utwór East West w ich wykonaniu trwa 16,5 minuty. Wytrzymają państwo? No cóż, pytanie takie dosyć retoryczne. Nie ma odwrotu, bo tak zostało to już zaplanowane. The Third Mind i nowa wersja 2020 roku utworu East West.

to bum i wybrzmienie na koniec tego nagrania prawie jak Day in a Life u Beatlesów. Psychedelia z 66 roku przeniesiona w XXI wiek za pośrednictwem grupy Third Mind, czyli Dave Alvin i jego studyjni koledzy. Płyta Third Mind ukaże się za 3 tygodnie i dla zainteresowanych na albumie będą aż 3 wersje East West. Pewnie dla tych bardziej niecierpliwych będzie też wersja krótsza niż te 16,5 minuty. No to teraz krótkie piosenki, ale też nawiązujące do oryginału East West, czyli do twórczości Paula Butterfielda i jego zespołu z pierwszego albumu The Paul Butterfield Blues Band, 65 rok. 2 krótkie, ale jakżeż dosadnie prezentujące klimat tego czasu utwory. Born in Chicago i I Got My Mojo Working. Well, my father told me, son, you had better get a gun. Well, my first friend went down when I was 17 years old. Well, my first friend went down when I was 17 years old. Well, there's one thing I can say about that boy, he got old. When I was 21 years of age. Well, my second friend went down when I was 21 years of age. Well, there's one thing I can say about that boy, he got brave. Someone left to play the game. Well, now rules are all right if there's someone left to play the game. All my friends are going and things just don't seem the same. Oh, things just don't seem the same, babe. just don't work on you. To były dwie piosenki Paula Butterfielda i jego zespołu The Paul Butterfield Blues Band sprzed 55 lat. No tak nam się dzisiaj złożyło, że dosyć wiekowe nagrania były w roli głównej w Piosenkach bez granic w programie trzecim Polskiego Radia, ale na koniec coś absolutnie nowego, chociaż brzmi to tak, jak mogłoby brzmieć 60-70 lat temu, gdyby wtedy były takie warunki studyjne. No i oczywiście, gdyby wtedy był na świecie autor tego głosu, czyli Gregory Porter, który na zakończenie dzisiejszych Piosenek bez granic wykona fantastyczny utwór Revival, a Piosenki bez granic powrócą niezawodnie za tydzień. I try to run, I grow weary. I try to walk, and I grow faint. You lift me higher out of the fire, out of the flames. I lost the fear when you give me meaning again. I'm singing revival, revival, revival song. Revival. I'm singing revival, revival, revival, revival song. Revival. I try to find you. Lost my way, walk in the darkness in search of day. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy